dünya hadiseleri tarihi tekerrürler silsilesi içinde cereyan eden hadiselerden bir düzine hadise. Bu türlü hadiseler hiçbir zaman durmamış. İnsanlık var olduğu günden bu yana hep böyle devam etmiş. Ve Allah Resulü'yle sallallahu aleyhi ve sellem en yenilerini görüyoruz. Müslümanlığı çok mükemmel şekilde temsil edecek milletimizin işe vaziyet ettiği ve bir ölçüde Müslümanları vesayeti altına aldığı günden bu yana da bizim dünyamızda hep aynı şekilde cereyan etmiştir. Gailelerin birisi bertaraf edilince öbürü başlamış, öbürü bertaraf edilince beriki başlamış, öbürü başlamış. Var olduğumuz, tarih sahnesine çıktığımız günden beri hep gailelerle yaka paça olmuş bir milletiz. Allah bize hulus versin, ihsan şuuruyla serfiraz kılsın, bugüne kadar namuslarıyla, iffetleriyle mücadelelerini devam ettirenlerin yolunda bize o mücadeleyi devam ettirmeye azim versin, iktidar versin. Hiç dinmemiştir. Ama bizim içinde bulunduğumuz zaman dilimine ait hadiseleri yaşayıp tattığımız için, yani bu hadiselerin hakkal yakinine mazhar olduğumuz için biz sadece bunları görüyor ve duyuyoruz. Aslında her devirde aynı hadiseler olmuştur. Zannediyorum biz Cengiz ve Hülagü'nün Anadolu'yu baştan başa işgalini, Orta Asya'yı işgalini, Müslümanları kılıçtan geçirmesini, Mısır'da kütüphaneleri yakmasını, kazıklı voyvodalar gibi Müslümanları, ülemayı, meşayihi kazıklara oturtmasını, tekkeleri yakıp yıkmasını görseydik, acaba kıyamet mi kopuyor derdik. O kadar müthiş cereyan etti hadiseler. Bir ölçüde Müslüman olmasına rağmen Timurlenk de aynı şeyi yaptı. Ve ta Selçuklar döneminden, Selahaddin Eyyubi döneminden, Murat Hudavendigâr'a kadar, işte şimdi yine hadiselerin onun mübarek bağırsaklarının gömülü bulunduğu yerlerde cereyanına kadar hiç durmadan geldi bize tosladılar. En büyük mücadelelerden bir tanesi de o zaman olmuş ve yine ters yüz edilmişlerdi ama onlar bir türlü bıkmadılar. Çanakkale onun devamıdır. Hatta 1,5 yıl evvel Körfez'deki hareket onun devamıdır. Bitmemiştir bu. Hep devam etmiştir. Tarih boyu devam etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra da devam edecektir. Milletimiz koskocaman bir dünya ile devamlı yaka paça olmuştur. Allah'ın kanunu. Allah Celle Celaluhu bizi bir kere daha uyarıyor. Cengiz Orta Asya'yı işgal ettiği zaman onunla alakalı bir yerde okumuştum. Ehlullah'tan bazı kimselere diyorlar ki bu ne ola ki böyle? O zat diyor ki siz kendi içinizde birbirinize düştünüz. Allah da tedip için bu kılıcı size musallat etti. Ve çağın büyük mütefekkiri اَذَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Bilmem Araplarda böyle bir atasözü var mı? Varsa oradan alınmış. Yoksa bizim okuduğumuz kitaplarda zalim Allah'ın bir kılıcıdır. Allah o kılıçla intikam almak istediği kimselerden intikam alır. Sonra döner, ondan da intikam alır. O zaman o bir zalim kılıçtı. Daha eskilere gidince derler ki Haccac insanları çağırıyor, adil miyim, zalim miyim? Adil de deseler kellelerini alıyor, zalim de deseler kellelerini alıyor. Sonra büyük bir zatı çağırıyor, bilmem kimdir. O gün ne büyük zatların, mesela Said İbn-i Cübeyr gibi tabiinin büyük imamları, İbn Abbas'ı muhteşem talebesi, Kur'an'ın her ayetini İbn Abbas'a sormuş, vahyin tercümanı İbn Abbas'a sormuş, o ondan bu mevzuda yorum almış bir insandır. Büyük mücahit. Kurbanlarından bir tanesi de odur. Durmadan adam kesmiş. Merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle sahabe ve tabi'in kellesinden saray kurmuş bir zalim. Bu zalim, zalim diyenin de kellesini alır, adil diyenin de kellesini alır ve büyük bir zat çağırır. O der ki, ne diyorlarsa kumandanım mı diyorlar, emirim mi diyorlar, ne diyorlarsa ne kumandanlık ne de emirlik. Emirim, bana 2 gün müsaade et der. Bazı kimselerle meşveret eder. Ve bir gün bir mescitte mürakabe halindedir. Ricaullah'ın zuhurunu görür orada. Bakar ki gaybi, dışarıda oturmuş mesele görüşüyorlar. Yanına nasıl oturur der ki bana böyle bir soru teveccüh etti. Acaba ne desem ki? Bunu öğretiyorlar. Diyorlar ki de ki ne zalimsin ne de adilsin. Esas zulmü biz yaptık. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Zulmü insanlar kendi nefislerine yaparlar. Biz nefsimize zulmettik, Allah da seni bize musallat etti. Ve kalkar kalkmaz, ertesi gün gider Haccac'ın karşısına, bu cevabı verir. Ne zalimsin ne de adilsin. Biz müstahaktık, Allah seni bize musallat etti. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّا عَلَيْكُمْ Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Keşke zalimlerden şikayet ettiğiniz kadar nefsinizden şikayet etseydiniz. Keşke ele aleme lanet yağdırdığınız kadar nankör nefsinize, nefsimize karşı da yağdırsaydınız, yağdırsaydık. O zat kellesini kurtarır. Bizim için de yol bu aynı zamanda. Ama aslında nedir? Allah Celle Celaluhu tembih ediyor, uyarıyor bizi. Nasıl ashab-ı kiram arasında çıkan fitneler karşısında mesele şu şekilde yorumlanıyor. Dikkat edin, uyanın. Fitneler var, fırtınalar var diyor. Ve bu tembihten dolayı herkes uyanıyor, aklını başına alıyor. Kimi tefsire, kimi hadise, kimi fıkha sahip çıkıyor. Demek ki Allah sağımızda solumuzda koparılan bu fitnelerle bizi uyarıyor. Amanın dine sahip çıkın diyor.